สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณแมนได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณแมน ครับแจ็คสวัสดีครับ แม่เสียงดังฟังชัดอีกคนหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าสุดเพอร์เฟกต์มากๆคุณแมนตอนนี้ นอนเอาแรงไปแล้วรอบนึงครับ คือหลับไปแล้วรอบนึงเหรอ ตอนนี้เฟรชเต็มที่นะครับ คือกลับตื่นขึ้นมาสดใสแล้วนะ ใช่ครับเป็นน้อย นะอย่างน้อยก็ได้ชาร์จแบตนะฮะคุณแมนตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน ผมโทรมาจากคลองหลวงปทุมธานีครับ คลองหลวงปทุมธานี ครับ ความร้อนไม่ต้องพูดถึงอยู่ใกล้ๆบ้านผมไม่ไกลกันมาก โอ้โหแทบจะตับระเบิดคร ับ เออคือต้องบอกว่าเดินออกมาข้างนอกนี่ตัวนี่แทบจะไหม้เลยนะ ผมว่ามันเขียวเลยครับคือผมมองว่ามันร้อนกับปีที่แล้วมากเลยครับ เออนะโรคเรามันร้อนขึ้น ครับ เออนะครับมาคุณแมนมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟัง ครับคือผมต้องขอเกริ่นอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องสองเรื่องนะครับซึ่งผมขออนุญาตเล่าตามแบบฉบับของผมนะครับ ครับ คือเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทมากในตอนมัธยมนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเรียนกันคนละทางสายงานนะครับ ก็เลยห่างกันไปก็รวม10ปีแต่ในระหว่างนี้ก็มีโอกาสได้พบกันบ้างนะครับ แต่ช่วงหลังๆเนี่ยมีโอกาสได้มาสนิทกันก็เลยเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาครับ ครับ ก็เลยได้นัดไปทําบุญที่วัดนึงอ่ะนะครับที่สามารถทําบุญได้24ชั่วโมงนะครับครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโลงศพอะไรทํานองเนี้ยนะครับ คร ับด้วยความที่ว่าก็ไปกัน4-5 คนอ่ะนะครับผมก็เลยแซวขึ้นมาว่าเอ้ยใครเป็นแฟนคลับจากโกสเซริโอเป็นกับพี่แจ๊คบ้างเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยคุยขึ้นมาใช่ไหมครับ ครับ ก็เลยก็เลยได้ไปคุยกันถึงเรื่องการอุทิศบุญเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่าให้เงินทำบุญเนี่ยเราทำบุญเสร็จแล้วเราอุทิศยังไงอะไรให้ใครบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหม คร ับ ก็มีน้องคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อผมเหร อ ถ้าเป็นผมนะผมจะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นทุกข์ให้พ้นทุกข์อะไรเงี้ยนะครับผมบอกเฮ้ยไม่เคยได้ยินเหรอว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องอุทิศให้เทวดาประจำตัวก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเทวดาประจำตัวเนี่ยท่านไม่ได้ในส่วนผลบุญตรงเนี้ยตามความเชื่อเนี่ยอาจจะทำให้ไม่สามารถปกปักรักษาเราได้เลยทำให้เจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยอาจจะสามารถทวงคืนอะไรจากเราได้ง่ายหรือได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นความเชื่อนะครับที่เคยได้ยินมา คร ับ เสร็จปุ๊บก็ปีท่าไหนไม่รู้ผมก็เหมือนปากพร่อยอะครับไปพูดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้จะเปลี่ยนได้ไหมว่าเราขออุทิศให้ผู้มีพระคุณนะฮะ บ ทเทวดาประจำตัวสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเว้นแต่เจ้ากรรมนายเวรก็คือไม่ต้องให้เลยอะไรเงี้ยแต่คือพูดเล่นๆนะครับก็ไม่จริงจังอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับไม่ติดอยู่ในหัวเลยก็เข้าไปทำบุญตามปกติก็จะมีขั้นตอนนะครับที่ต้องไปกรอกใบรายละเอียดว่าจะทำเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วระหว่างที่ผมกรอกอยู่เนี้ยมันมีเป็นกลิ่นนะครับรุนแรงมากกลิ่นเน่าเลยครับเข้ามาปะทะแบบจมูกเต็มๆเลยครับ ซึ่งผมก็พยายามหันไปโดยรอบนะครับซึ่งตอนนั้นมันเป็นเทศกาลสงกรานต์อ่ะย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องมีเขาต้องจัดพระใช่ไหมฮะให้ส่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะครับบรรยากาศก็สะอาดดูทุกอย่างมันดีไปหมดอะไม่น่าจะมีกลิ่นนี้ได้อะฮะแต่ผมก็ไม่ทัดอะไรแต่คือก็เก็บไว้ในใจอะฮะเสร็จก็ทำไปตามขั้นตอนของที่เขาจัดไว้นะครับก็ไปไหว้ไปเผากระดาษอะไรต่าง ๆ นะครับแล้วเราก็เดินกันออกมานะครับ 4-5 คนระหว่างที่ผมกำลังก้าวข้ามธรณีประตูเน ี่ ยได้ยินเสียงครับได้ยินว่าให้มันน้อยๆหน่อย ได้ยินพูดว่า ให้มันน้อยๆหน่อย ผู้หญิงผู้ชาย เป็นลักษณะเหมือนเสียงก้องๆนะครับแต่น่าจะเป็นทางโทนผู้ชายมากกว่าครับผมก็เหมือนหัน270 องศาเลยครับ วาดไปทั่วก็ทุกอย่างก็ทุกคนก็ทำกิจกรรมของตัวเองตามปกติอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่พักอะไรนะครับก็อย่างน้อยฟังรายการที่มาเยอะก็โอเ ค เลยไม่พักไปเพิ่มเติมอีกอะไรเงี้ยก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจเสร็จก็พอณตอนที่ทำบุญเนี่ยมันก็ดึกมากแล้วครับเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยไปทานอาหารรอบดึกกันนะครับก็มีโอกาสไปนั่งคุยกันปรากฏว่าผมก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยโทษทีนะเมื่อกี้มีใครได้กินอะไรเฉาเฉาอะไรตุ่ยๆข้างหน้ามันแรงมากเลยไม่ไหวเลยทุกคนบอกว่าไม่มีอะไรมีแต่กลิ่นน้ำอกมีแต่กลิ่นดอกมะลิมันสดชื่นมันไม่ได้มีอะไรเลย ค ือผมได้กลิ่นอยู่คนเดียวอ่ะคือเรื่องนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วก็เลยได้คุยกับเพื่อนคนนี้ครับก็เพื่อนเขาบอกว่าเออแต่ถ้าเรื่องอย่างนี้นะมันมีอยู่เขาเนี่ยก็เจอมาก็อยู่ประมาณ 2-3 เรื่องแต่มีเรื่องนึงอ่ะแบบมึงน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เรียนม.ปลายอ่ะบ้านเขาอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับคนเนี้ยแล้วช่วงหลังเลิกเรียนก่อนจะไปเรียนพิเศษหรืออะไรต่างๆอ่ะบางทีผมก็ชอบไปเล่นอยู่ที่บ้านเขาอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตอนที่หลังจากที่เขาไปเรียนต่อต่างประเทศมานะครับคือเพื่อนคนเนี้ยชื่อแก้วนะครับอันนี้ผมขอเขาแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้คือเขาเป็นแฟนรายการที่เขาอยากจะให้เปิดเผยชื่อเขาเลยก ็ ค ือ ก็คือเรียกว่าอาการหนักมากนะครับเซฟตี้ครับก็คือหลังจากที่เขาจบจากต่างประเทศมาใช่ไหมครับเขาก็มาทำงานในสายงานที่เขาเรียนมาคือเขาเป็นสถาปนิกนะครับเสร็จปุ๊บในซอยบ้านเขาเนี่ยนะครับก็ผมขออธิบายภูมิทัศน์แถวนั้นนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดใจกลางกรุงเทพเลยนะครับขอไม่ระบุญาตินะครับเพราะว่าอาจจะมีคนที่ฟังเราจำได้ว่าเขาเป็นใครก็คือพอเข้ามาในซอยมาเนี้ยนะครับก็มันจะมีหัวเลี้ยวนะครับแล้วตรงหัวเลี้ยวเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านคือในซอยนั้นเนี่ยก็จะมีบ้านปลูกติดกันไปตลอดทั้งซอยนะครับก็จะมีเป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไอ้ที่พอเลี้ยวจากหูเลี้ยวมาเนี่ยมันจะมีบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้นนะครับ ซึ่งทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเหมือนเขาแบ่งให้เช่าอะครับก็แบ่งให้เช่าเป็นน่าจะมีประมาณ4-5ครอบครัวครับที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็คือเป็นแหล่งเช่าแล้วเหมือนกับว่าเขาทำประกอบอาชีพแท็กซี่อะครับก็ที่อยู่ตรงนั้นก็คือเหมือนเขาก็จะขับแท็กซี่กันอะไรเงี้ยแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยก็จะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่เหมือนภรรยาเขาอะนะครับรับเปิดรับจ้างซักอบรีดอะไรเงี้ยครับก ็ คือรับเสื้อผ้าจากคนละแวกแถวนั้นเอามาบริการซักอบแล้วก็ส่งให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ครับรับจ้างไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตรงข้ามบ้านหลังเนี้ยมันจะมีที่ดินว่างอยู ่ ซึ่งก็จะมีเป็นแนวต้นเข็มอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นต้นตะขบใหญ่เลยฮะแล้วก็ทางคนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านแบ่งเช่าเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วมันก็ร่มรื่นดีอะไรเงี้ยเขาก็มาทำให้ ม ันโล่งเตียนให้อะไรเงี้ยครับเพ ื ่อแต่ว่าช่วงเย็นๆช่วงอะไรเขาก็ชอบมานั่งค ุ ยอาจจะอะไรมาดื่มมาทานอะไรกันตามภาษาของเขาอะนะครับ บางทีก็ใช้จอดแท็กซี่บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านเพื่อนผมเนี่ยก็จะอยู่ถัดเข้าไปอีกราวๆไม่ไกลครับเดินถึงประมาณ300เมตรอย่างเงี้ยครับก็เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่ามีวันนึงเนี่ยเขาก็กลับบ้านมาตามปกตินะครับประมาณราวๆ5โมงกว่าคือออฟฟิศเขาตอนนั้นน่ะมันไม่ได้ไกลจากบ้านก็ระหว่างที่พอขับรถตรงเข้ามาแล้วก็หักเลี้ยวนะครับตรงหัวเลี้ยวเขาเห็นพี่ผู้หญิงที่ชื่อคุณสีนะครับอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับ ยืนหันหลังให้ถนนอยู ่ นะครับเขาก็มองผ่านๆก็คือยืนอยู่ตรงไอ้หน้าที่ดินว่างเปล่าตรงนั้นนะครับตอนแรกเขาก็คิดว่าอาจจะรถนับต้นไม้อะไรเขาก็ไม่ได้ใส่ใจแต่ด้วยความที่เป็นคนรู้จักกันแล้วก็ที่บ้านก็ใช้บริการสตรีทของร้านนี้อยู ่ ใช่ไหมครับเขาก็หลีกกระจกกันนิดนึงแล้วก็ทักทายอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพี่เขาก็ไม่ได้ยินนะครับเขาก็ไม่สนใจอะไรก็ถือว่าตามมารยาท นะครับเขาก็เข้าบ้านไปครับแต่ว่าหลังจากนั้นอีกราวประมาณชั่วโมงหนึ่งคือจะเป็นช่วงโพลเพลแล้วอะครับเขาสังเกตเห็นมีคือสุนัขเขาเลี้ยงสุนัขด้วยแล้วสุนัขเห่านะครับเขาก็เลยเปิดออกมาดูทางหน้าต่างปรากฏว่าเห็นเป็นเงาครับมายืนอยู่ตรงหน้าประตูซึ่งเขาจำได้ว่าเป็นทางที่สี่นี่แหละ มายืนหน้าบ้าน ใช่ครับเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะปกติผ้าเนี่ยไม่น่าจะมาเอาตอนนี้ คร ับ นะครับแต่คิดว่าสงสัยก็คงจะอาจจะตกหล่นหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ไปหยิบผ้าเท่าที่คิดว่าเขาจะซักเนี่ยจ้างซักเนี่ยก็หยิบมาแล้วก็เอาลงมานะครับพอเปิดตู้ไปปรากฏว่าพี่เขาไม่อยู่แล้วนะครับเขาก็แปลกคนจริงเลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันไม่ไกลแล้วว่ามันก็เป็นแค่เสื้อผ้าของเขาเองอะไรเงี้ยที่มันไม่ได้หนักหนาอะไรเขาก็เลยถือตะกร้านั่นน่ะก็คือเดินไปอีกประมาณ300 เมตรก็ระแวกบ้านตัวเองใช่ไหมครับก็เขาคิดว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นเขาเอาไปให้ก็ได้ คร ับ เขาก็ถือตะกร้านั่นน่ะเดินไปเดินไปปรากฏว่าก็ถึงบ้านแบ่งเช่าตรงนั้น คือเขาจะดัดแปลงพื้นที่ด้านล่างอะครับก็คือก็จะเป็นที่สำหรับซักล้างเสื้อผ้าใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นราวสำหรับตากอะไรก็คืออยู่ในบริเวณนั้นเลยอะครับคือเพื่อนผมก็ผิดสังเกตว่าทำไมวันนี้มันมืดจะไม่มีคนอยู่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าบริเวณบนบ้านชั้นสองอะไรเงี้ยก็มีคนที่เขาครอบบางครอบครัวเขาก็กลับมาแล้วอะไรเงี้ยก็เปิดไฟปากตายอะไรเงี้ยครับ เขาก็พยายามจะเรียกพี่สีเนี่ยว่าแบบเอาเสื้อผ้ามาส่งแล้วนะอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าก็ไม่มีการตอบรับใดทั้งสิ้นนะครับ เขาก็เลยตะโกนเข้าไปว่าเนี่ยผมวางไว้ตรงนี้นะพี่อะไรเงี้ยอะไรทำนองเนี้ยแล้วเขาก็มองว่าถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เขากลับไปบ้านแล้วเนี่ยเขาอาจจะโทรศัพท์มาหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะบอกว่าเอาผ้ามาไว้แล้วนะอะไรเงี้ยคือเขาก็รู้กันครับแล้วระหว่างที่เดินออกมาปุ๊บเขาก็มันก็ยังไม่ลื่นนะฮะก็เลยเดินเข้าไปไอ้ตรงที่ดินเปล่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะคร ับ ก็เดินเข้าไปแบบว่ายังก็สูบบุหรี่สักโล2 ตัวแล้วกัน คร ับเขาก็เดินเข้าไปก็ด้านในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นแคร่ไม้อย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือจะมีเป็นต้นตะขบใหญ่เลย ครับ ปกคลุมอยู่นะครับแล้วเวลาจะเดินเข้าไปก็เหมือนเขาก็ต้องก้มคอนิดๆอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเลยกิ่งก้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จุดบุหรี่สูบแล้วก็คิดถึงอะไรปล่อยอารมณ์อะไรเงี้ยตามที่เขาเล่าผมฟังนะแล้วจังหวะที่เขาคิดว่าโอเคปะเข้าบ้านได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ลุกขึ้นมานะครับจังหวะที่ลุกขึ้นมาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเหมือนอะไรมันเรื่อยๆอยู่บนผมเขาอะครับตามธรรมชาติของคนเนี่ยมันก็เขาอย่างนี้ก็เหมือนเรื่อยๆก็ต้องเอามือขึ้นไปปัดถูกไหมครับพอเขาปัดเราเกิดว่ามันเป็นดุ้นนะครับโอ้ยอะไรวะพอมองขึ้นไปปรากฏว่าก็คือเป็นสภาพของพี่สีที่ลิ้นจุกแขวนคออยู่ข้างบนนะครับ ผูกคอตายอยู่บนต้นไม้เหรอ ใช่ครับคือหลอนเลยเขาเป็นคนพบศพคนแรกเลยครับดังนั้นก็มีการแจ้งตำรวจมือที่อะไรก็มากันนะครับวุ่นวายไปหมดช่วงหัวค่ำ คร ับ ครับผมแต่ว่าที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นเนี่ยคือไม่มีใครรับรู้ของไม่มีใครรับรู้เรื่องนี้เลยในบ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครเห็นทั้งที่โดยหลักแล้วเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยเขาจะชอบมานั่งมาเล่นอะไรกัน คร ับ ไม่มีใครเห็นเลยครับแล้วก็ผลชันสูตรออกมาเนี่ยก็คือน่าจะเสียชีวิตไปตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงแล้วก็คือเป็นช่วงเช้า ซึ่งตอนที่คุณคนเนี้ยเขามาเห็นพี่สีคือตอน5 โมงเย็นที่มายืนอยู่ตรงนั้น น่าจะราวโพเพแล้วด้วยครับเพราะว่าเขากลับบ้านจากออฟฟิศมาก็5 โมงกว่าแล้วแล้วนี่มันก็ต่อเนื่องอีกประมาณชั่วโมงนึงก็ได้เป็น6 โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ย ตรงที่เขายืนตรงแรกที่คุณแก้วเห็นเนี่ยก็คือทางเข้าไปตรงจุดที่เขาพบศพ ใช่ครับแต่ตอนเย็นเขายืนหันหลังให้ถนนครับหันหน้าเข้าไปในนั้นครับเป็นกอเข็ม ครับ ครับก็หลังจากนั้นมาก็คือสามีของเขาอะนะครับก็คือเป็นคนขับแท็กซี่เนี่ยก็คือก็ไม่ทราบเหตุพอทราบเรื่องราวก็กลับมาดูศพนะแล้วก็ทำตามขั้นตอนทางกฎหมายนะครับซึ่งทางคุณสีเนี่ยกับสามีเขาเนี่ยก็ ก็มีลูกด้วยกันนะครับหนึ่งคนก็คือยังเป็นเด็กที่ยังไม่ถึงขวบเลยครับแต่อายุแน่นอนนี่คือไม่ทราบนะครับแต่ไม่ถึงขวบทางสามีเขาก็รีบพาลูกเนี่ยครับกลับไปที่บ้านเลยครับในวันรุ่งขึ้นเลยครับกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ของเขาเลี้ยงที่ต่างจังหวัด อ ันนี้คือเพื่อนผมไปทราบภายหลังแล้วนะครับ ว่ามันเป็นความเชื่อในท้องถิ่นของเขาว่าถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยเขากลัวแม่จะมาเอาไปอยู่ด้วย เออ ครับผมเขาก็เลยรีบเอากลับบ้านไปนะครับที่ต่างจังหวัดซึ่งทางญาติพี่น้องของทางคุณสีเนี่ยเขาก็ไม่มีไม่มีญาติพี่น้องแล้วนะครับก็คือพูดง่ายคือทางฝ่ายสามีก็เอากลับไปให้ญาติพี่น้องตัวเองพ่อแม่ตัวเองเลี้ยงที่ต่างจังหวัดนะครับ แล้วเรื่องมันก็ผ่านไปเพื่อนผมก็โอเคทุกอย่างมันก็จบก็คือหลอนๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่เรื่องก็ผ่านไปนะครับแล้วหลังจากนั้นมาราวอีกร่วมๆเดือนนะครับก็มีโอกาสเจอพี่คนเนี้ยแต่เขาเก็บของเขาอะไรแต่ของเขาก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็คือเจอกันก็คือทักทายต่างคนที่เคยเจอกันเพราะว่าตอนที่ตักรีดหรืออะไรเนี่ยเขาก็เป็นลูกมือให้ถ้าเขาอยู่บ้านก็เป็นลูกมือให้ภรรยาเขาด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็มีโอกาสได้รู้จักกันบ้างอะไรเง ี้ ยเลยถามเอ้าพี่ไม่อยู่แล้วหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่มีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่แล้วเขาจะกลับบ้านนอกแล้วกลับต่างจังหวัดแล้วนะครับเขาเลยเล่าให้ฟังว่าลูกเขาเสียแล้ว ฮะทำไมอ่ะ ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดครับเหมือนนอนแล้วก็หลับไปเลยครับ ซึ่งมันก็เป็นประจวบเหมาะกับความเชื่อของเขา ครับผมแต่ตรงนี้ผมย้อนแย้งเพื่อนผมนะจะเป็นไปได้ไงคือแม่ความเป็นแม ่ ก็ต้องปรารถนาดีกับลูกนะครับ ถูกต้องถูกต้อง เขาจะเอาลูกเขาไปทำไมอะไรเงี้ยแต่เพื่อนผมเขาก็พูดมาคุณแก้วนะเขาบอกมาว่าก็ลองคิดดูนะว่าฝ่ายเขาเองก็ไม่ได้มีญาติอะไรแล้วที่เขาเสียเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาทะเลาะเบาะแว้งกับสามีเขาแล้วสามีเขาก็เป็นคนที่แบบเจ้าชู ้ เป็นคนที่ไม่มีหลักไม่มีฐานอะไรเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเขาก็อาจจะกลัวว่าจะเลี้ยงลูกเขาไม่ดีได้ไม่ดีเขาก็เลยชิงพาไปอยู่ด้วยผมได้ยินผมก็ขนลุกนะเออมันก็ในอีกที่จะคิดไปได้เหมือนกัน โอ้โห ครับผมก็เกิดขึ้น15 ปีแล้วครับเรื่องนี ้มันพูดยากนะเรื่องแบบนี้นะตกลงแล้วคือมันเป็นความปรารถนาดีหรือไม่ใช่ปรารถนาดีใช่ไหม ใช่ครับเรื่องนี้คือข้อจะมองว่าบางครั้งการที่อยู่โดยที่ไม่มีคนดูแลหรือดูแลไม่ได้ตามมาตรฐาน ม ันอาจจะโหดร้ายจะยิ่งกว่าอันนี้เราคงไม่ทราบว่าเขาคิดยังไงหรือจะเป็นแค่ความบังเอิญ ถูกต้องแต่อย่าลืมว่าความบังเอิญจริงๆแล้วมันไม่มีนะมันอาจจะเป็นจังหวะถ้าเรามองในเรื่องของอ่ะเด็กก็อาจจะป่วยอาจจะอะไรเราก็ไม่รู้ถูกไหม ครับคือคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนจากไปเมื่อไหร่ก็ตายวันตายพรุ่งก็มันก็ไม่มีใครรู้ได้คร ับ ครับครับนะฮะแต่ตอนเจอศพนี่เป็นใครใครก็ช็อกนะฮะเจอศพคนแรกด้วยยาวครับหลอนยาวๆเลยฮะ อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยเพราะว่าหลังจากนั้นมาพอเขามาได้มาทำแล้วเขาบอกว่ามันมีเรื่องนึงที่เขางงมากเลยก็คือว่าเชือกอ่ะกลายเป็นว่าเป็นที่ต้องการมากเลย เขาไปทำหวยกันใช่ใช่ใช่ใช่เ ราเป็นคนเล่นก็เป็นประสบการณ์เขาเลยว่ามันมีค่าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นนะพอเขาได้มาทำอาชีพอะไรเงี้ยครับบางทีก็มีแบบไปเจอต้นไม้อะไรเงี้ยที่คนงานไม่กล้าตัดเขาก็ตัดได้อะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจอจังๆแบบนี ้ครับ แต่เรื่องเนี้ยคือเขาเห็นเลยว่าเนี่ยเห็นถึง2ครั้งทั้งที่พอตามความเป็นจริงเนี่ย ครับ คุณสีน่าจะได้เสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้าที่เขาจะเห็น เหมือนกับเขาพยายามจะมาบอกแหละว่าเขาอยู่ตรงนั้นโดยที่คุณแก้วจังหวะเดินเข้าไปตรงนั้นพอดีแล้วก็เป็นคนไปเจอศพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ครับทำนองนั้นครับ น่ากลัวแล้วก็ได้ฮะ อันนี้ขอฝากไว้นิดนึงเลยครับอันนี้คือผมถามว่าทำไมไม่มาเล่าเอง คร ับเมื่อแบบเป็นแฟนคลับทางนี้เพราะว่าช่วงหลังเนี้ยมากลับมาสนิทกันเพราะไปแคมปิ้งไปอะไรกันบ่อย อ ยู่ดีๆก็แชร์มาให้ผมประจำเลยทางไลน ์ครับ แล้วก็บอกให้เรื่องนี้ดีนะฟังอย่างเป็นฟังแห้งของในโกสเนี่ยแหละครับ คุณ เรื่องดีนะเรื่องนี้ดีนะฟังอย่างตีกะโหลกอะไร คร ับ ผมบอกเฮ้ยทำไมถ้าชอบนี้ทำไมไม่มาเล่าเองเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนที่ฝับไปเล่าเขามีเรื่องไม้ต่างเขาอยู่ฮะเป็นเรื่องสุดยอด ครับ เขาไปเจอที่เยอรมันครับเดี๋ยวเขาจะขออนุญาตพี่แจ็คมาเล่าย ด้วยตัวเอง อู้ไม่ต้องขออนุญาตเลยครับมาเลยฮะมาเลยรอฟังเลยฮะ เออตอนนี้เขาก็ฟังอยู่นะครับเขาขับรถกลับจากสระแก้วเนี่ยเขาก็เมื่อกี้ยังติดต่อให้เปิดฟังเลยเปิดฟังเลย อย่างนั้นเดี๋ยวฝากบอกคุณแก้วถ้าฟังอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมรอพวกเราทุกคนรอฟังเรื่องสุดยอดของคุณแก้วจากเยอรมันนะ คร ับ ผม ได้ฮะยังไงคืนนี้ขอบคุณมากๆนะคุณแมนที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ครับผมคร ับ ขอบพระคุณครับ ด้วยความยินดีครับ ครับยินดีเช่นกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ